Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Za nami ósma rocznica tragedii w Smoleńsku. Lider Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział koniec marszów w miesięcznicę. Dziś raport techniczny podkomisji smoleńskiej. Eurocontrol ostrzega linie lotnicze. Zachowajcie ostrożność nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Chodzi o ryzyko strzału rakietowego w Syrii. W sprawie Syrii obradowała Rada Bezpieczeństwa ONZ po ataku chemicznym w Dumie, ale żadnej rezolucji nie przyjęto. Weto zgłosiła Rosja. To był ostatni, 96. marsz w miesięcznicę smoleńską, zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kończymy przede wszystkim dlatego, że doszliśmy do celu, dodał. Chcę bardzo mocno podkreślić, miesięcznice trwają. Poranna msza, wieczorna msza. Będziemy składali oczywiście wieńce pod pomnikami, a sądzę, chociaż takiej decyzji jeszcze nie ma, to jest tylko mój sąd indywidualny, że co rok będziemy maszerować. A 10 listopada na placu Piłsudskiego w Warszawie zostanie odsłonięty pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wczoraj odsłonięto kamień węgielny pod monument. Niedaleko stanął pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. Odsłoniły go w ósmą rocznicę rodziny. To symbol naszej wspólnoty, mówił na placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Zginęli razem jako reprezentacja naszej polskiej wspólnoty. Tak jak przed chwilą powiedział pan premier. Bez podziału jakiegokolwiek na barwy polityczne, na wykształcenie, na światopogląd, na inne przekonania, połączeni w jednym przekonaniu, że są polskimi patriotami i muszą oddać hołd innym patriotom, którzy polegli. Polacy zbierali się w różnych miejscach w kraju i za granicą, modlili się i zapalali znicze. Jak staliśmy i ten spokój, to ja miałam wrażenie, że staliśmy właśnie nad wszystkimi grobami. Pomyślałem, że to jest to dobra okazja, żeby pomodlić się po prostu tak najzwyczajniej w świecie za wszystkie ofiary tej katastrofy. To wzruszyło ta jedność ludzi. Taki hołd oddany wszystkim, bo to niezależnie od opcji polityki. Polacy wszyscy powinniśmy się jednoczyć, w najgorszym nawet. A po południu mamy poznać treść raportu technicznego podkomisji smoleńskiej. Prokuratura i policja sprawdzają, jak zginął półtoraroczny chłopiec, którego ciało znaleziono w nieogrodzonym zbiorniku w miejscowości Ostrowity w województwie pomorskim. Dziecko musiało wyjść z domu w czasie nieuwagi rodziców, mówi rzecznik policji w Bytowie Michał Gawroński. Ojciec znalazł dziecko w przydomowym zbiorniku na nieczystości. Wyłowił to dziecko, rodzice podjęli reanimację, wezwali na miejsce pogotowie. Niestety lekarz stwierdził zgon tego malucha. Badamy sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniego, informuje prokurator Ryszard Krzemianowski. W tej sprawie prokuratura rejonowa Bytowie prowadzi postępowanie dotyczące nieumyślnego narażenia tego małoletniego dziecka przez rodziców, na których spoczywał obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn przewidziana jest kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Rodzice dziecka w chwili tragedii byli trzeźwi. Dlaczego chłopiec zginął? Ustaliliśmy sekcję zwłok. Europejska agencja kontrolująca ruch lotniczy Eurocontrol ostrzegła linie, by zachowały ostrożność, realizując kursy nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Chodzi o ryzyko strzału rakietowego w Syrii w ciągu najbliższych 3 dni. Użyte mają być rakiety ziemia-powietrze i pociski manewrujące, a ostrzał może skutkować zakłóceniem pracy urządzeń radionawigacyjnych. W sprawie Syrii obradowała Rada Bezpieczeństwa ONZ po ataku chemicznym w Dumie, ale żadnej rezolucji nie przyjęto. Powód? Zgłoszony przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, Polskę i 5 innych krajów projekt został zawetowany przez Rosję. Głosowanie poprzedził spór między ambasadorami USA i Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Poddany pod głosowanie projekt nakazywał nieskrępowany dostęp pracowników humanitarnych do Dumy oraz przeprowadzenie niezależnego dochodzenia umożliwiającego wskazanie winnych ataku. Ta rezolucja to minimum, jakie może zrobić Rada Bezpieczeństwa w odpowiedzi na atak. Stany Zjednoczone zrobiły wszystko, co możliwe, by zbudować jedność w sprawie jej tekstu. Mówiła ambasador USA Nikki Haley. Przekonywała, że w projekcie znalazły się wszystkie sensowne propozycje zgłaszane przez Moskwę. Ambasador Rosji Wasilij Niebenzia uznał twierdzenia Haley za nieprawdziwe. Przekonywał, że USA wiedziały, iż zapisy rezolucji są nie do przyjęcia dla Rosji i że proponowany przez Amerykanów mechanizm śledztwa dawałby możliwość manipulacji przeciwnikom władz w Damaszku. W głosowaniu 12 krajów opowiedziało się za rezolucją, Chiny wstrzymały się od głosu, a dysponująca prawem weta Rosja była przeciw. Tym samym rezolucja nie została przyjęta. Rosja postanowiła chronić potwora, skomentowała wynik głosowania ambasador Nikki Haley. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki na skrót. Zapraszamy o 7.30. czy jest o siatkówce? Jest. To dobrze. Jan Kałucki. Ale na początku coś, co trudno opisać dokładnie to, co się stało w Rzymie. No niektórzy mówią o gigantycznej sensacji, inni nawet o cudzie. AS Roma wygrała wczoraj z FC Barceloną 3-0 i awansowała do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu Rzymianie przegrali aż 1-4 i wydawało się, że drużyna z Katalonii ma zapewnioną grę w najlepszej czwórce. Nic z tego. Gole strzelali Edin Dzeko, Daniele De Rossi i Kostas Manolas. I dzięki tym trafieniom Rzym jest najszczęśliwszym miastem o poranku. Tak cieszyli się fani na stadionie zaraz po meczu. Greg Manolas, który zawalił mecz w Barcelonie, a wczoraj strzelił decydującą trzecią bramkę, udzielając wywiadu, ocierał łzy wzruszenia. Nasza drużyna jest w półfinale Ligi Mistrzów, po wyeliminowaniu najlepszej drużyny świata, Barcelony. Wygraliśmy, bo wierzyliśmy. Roma to mocna drużyna, ten awans nam się należał. A taka kakofonia rozlegała się na ulicach do drugiej w nocy. Rzym jest dziś niewyspany, ale szczęśliwy. Stadion był wczoraj wypełniony do ostatniego miejsca, ale wszyscy przyszli obejrzeć honorowe pożegnanie Romy z Ligą Mistrzów. Nikt w Rzymie nie śnił o awansie i nikt tego od drużyny nie wymagał. Gdy Manolas strzelił głową po rzucie rożnym decydującą bramkę, sprawozdawca telewizyjny wyjaśnił: moi drodzy, to się dzieje naprawdę. De Rossi powiedział, że ostatnim razem tak się cieszył, gdy 12 lat temu w Berlinie podnosił w górę Puchar Świata. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Futbol, po prostu futbol. A w innym wczorajszym meczu Liverpool wygrał z Manchesterem City 2-1 i podobnie jak Roma awansował do półfinału. Dziś Real Madryt podejmie Juventus, a Bayern Monachium Sewillę. Ale wczoraj grała też siatkarska Liga Mistrzów. Ekipa Zaksy Kędzierzyn-Koźle po rewelacyjnym meczu wygrała na wyjeździe z VfB Friedrichshafen 3-0 i awansowali do turnieju finałowego. Final Four odbędzie się za miesiąc w Kazaniu. I na koniec raz jeszcze piłka nożna. Kamil Grosicki strzelił 2 gole, a jego Hull wygrało z Barton 5-0. Dzięki temu zwycięstwu ekipa z Polakiem w składzie jest coraz bliżej utrzymania na zapleczu Premier League. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne, morskie, tylko północna i północno-wschodnia część kraju pozostaje w chłodniejszej masie powietrza. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Od Pomorza i Wielkopolski przez centrum, Mazowsze, po Podlasie przelotnie sobie popada. Po południu deszcz także na Podkarpaciu i w Sudetach. W centrum kraju z kolei możliwe burze. Wiatr wschodni, umiarkowany na wybrzeżu, a także w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura od 11 stopni w Trójmieście, 14 w Białymstoku, 16 w Olsztynie, 18 w Pile, 20 w Warszawie i Poznaniu, do 21 stopni w Łodzi, w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Usiądziemy na chwilę? Nie mogę dziś. Muszę wracać i sprzątać. W taki piękny wiosenny dzień? No właśnie. Muszę zrobić w torebce wiosenne porządki. Pa! Piękny początek sezonu, a zatem czas na wiosenne porządki w kosmetyczce. Tusz do rzęs, szminka, puder, lakier do paznokci. Skorzystaj z promocji minus 55% w klubie Rossmann na minimum 3 różne produkty do makijażu. Rossmann. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 227 trójek. Właśnie usłyszałem, że pan trener Romy powiedział, że im ten sukces się po prostu należał. Skąd ja to znam? Obawiam się, żeby pan prezes nie powiedział, że będą musieli go oddać honorowo. To tyle. Wszystkiego dobrego. Oj, wszystkiego dobrego. Oj, taka poranna porcja złośliwości. Oj. No wygrała ta Roma z Barceloną, ale to czy dlatego pan redaktor Łukawski jest w krawacie dzisiaj, bo ja jakoś no, nie usłyszałem wyjaśnienia. Dlaczego on jest w krawacie? Bo jest, prawda? No jest, oczywiście, że tak. Dlaczego w krawacie? Bo oczywiście mniej awanturujący się wtedy jest w krawacie. Jak bardzo jestem w krawacie, to można zobaczyć, bo zrobiliśmy sobie jednak z redaktorem Krystianem zdjęcie za pomocą wysięgnika. To nie są łatwe rzeczy dla nas, ale udało się i na profilu rankowym Ranek w Trójce na Facebooku mogą państwo sobie obejrzeć krawaty. A dlaczego to wszystko dzisiaj w krawacie? Ano dlatego. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. A no właśnie, taki mamy dzień. Polski Dzień Radia. Ja tak świadomie moją współpracę z odbiornikiem radiowym, to pamiętam, odbiornik się nazywał Jowita 2. Później jak spotkałem na przykład Jowitę Miodlikowską, to tak na nią patrzyłem trochę jak na radio. I rzeczywiście, kiedy zacząłem słuchać radia tak świadomie, to była podstawówka. I zacząłem słuchać Listy Przebojów Trójki. Kiedy słuchałem w te wieczory listy, robiłem sobie swoją listę i w mojej podstawówce w małej wiosce w województwie łódzkim wieszałem listę, tą pierwszą dziesiątkę czy pierwszą dwudziestkę, tylko nie miałem wtedy pojęcia o języku angielskim, czyli śpiewałem fonetycznie to, co słyszałem. Śmiechu było co niemiara, szczególnie ze strony nauczycieli, którzy języka angielskiego liznęli. I wyczekiwanie na te swoje ulubione programy, to była też Dwójka oczywiście, Wieczór Płytowy. To były wieczory, noce często zarywane, żeby pobyć z tymi ludźmi po drugiej stronie, którzy dawali nam wielki świat. I czuję, że z jednej strony to jakiś wielki zaszczyt być tutaj w radio, a z drugiej ten rodzaj intymności, który radio daje, jest czymś niezwykłym, czymś wyjątkowym. I ja ten rodzaj intymności bardzo lubię. Tak jak w tej piosence, szeptem do mnie mów szeptem, by nikt obcy twoich słów nie słyszał. I ja tak chcę, tak lubię. Przemek Bluszcz, Polska. Fantastyczny głos radiowy, znany państwu przecież także z naszej anteny. Dziś Polski Dzień Radia i w związku z tym mamy dla państwa także prezenty. Kilka zestawów i to jest kubeczek, który brzmi... I ma, jest łóżko w kształcie serduszka i też koszulka z napisem, że kocham radio. Proszę bardzo, 227 trójek to numer telefonu dla państwa. Takie zestawy teraz. Jest ich kilka, koszulka jest zapakowana, ale to jeden tylko element. Drugi to kubek, który nie szeleści, bo jakby zaczął szeleścić, to już byłoby tak, że się nie da z tego pić. Ale wszystko będzie dobrze. 227 trójek, czekamy na telefony dla państwa. Takie zestawy sympatyczne. Ładna koszulka, ładny napis. Z dumą trzeba nosić. A teraz dla wszystkich radiowa piosenka. No właśnie. I'm pan, że mamy sezon biegania z patyczkiem, z rowerkiem? Z patyczkiem i z rowerkiem. Mm-hmm. To zwłaszcza ojcowie mają taki... A taki. Okres biegania z patyczkiem, za rowerkiem, kiedy dziecko się uczy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A wie pan, że najlepiej dziecko nauczyć jazdy na rowerze bez tych takich kółek bocznych, tylko mm-hmm. kupując taki rower, że dzieciak się odpycha nogami? Tak, bez pedałów taki rower. Tak, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu w projekcie Tata. Super. Mm-hmm. Ale teraz przejdziemy też do tematu rowerowego. Do twardej fizyki. Twarda fizyka? No. Jak się człowiek wywróci, to twardo. To twardo jest. No to przejdźmy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie od pana Tomasza. Dlaczego łatwiej utrzymać równowagę na rowerze jadąc niż stojąc? Chociaż są tacy magicy, którzy potrafią stojąc. Tak. Niektórzy potrafią złapać równowagę jakoś tam balansując ciałem. My jeździmy na rowerach, nie wiem, od 150 lat, może od 200, trudno i powiedzieć kiedy. No ale to ja grubsza. Od, pan od jakichś 15, myślę. 35. Jakieś 15. W każdym razie zorientowaliśmy się, na czym to tak naprawdę polega, jakieś 30-40 lat temu dopiero. To, że jadąc nie wywracamy się, tych powodów jest kilka. I mieliśmy do niedawna świadomość tylko niektórych z nich. A dopiero nowoczesna technologia, technika, w tym kamery, które potrafią robić zdjęcia czy filmy z dużymi szczegółami w tym zwolnionym tempie, dopiero pokazały nam inne efekty, o których nie wiedzieliśmy. Tak jak mówię, tych efektów jest kilka. Niektórzy potrafią utrzymać się w pionie, bo są po prostu, nie wiem, jak to powiedzieć, gipcy. Więc na pewno to, że my naszym ciałem jakoś balansujemy, ma znaczenie. To jest efekt numer jeden. Mhm. Sprawa numer dwa to jest coś, co się nazywa efektem żyroskopowym. W największym skrócie, wirujące bryły zachowują swoją orientację w przestrzeni. I z tego zresztą korzystali, bo dzisiaj już są elektroniczne urządzenia, ale korzystali na przykład piloci, którzy mając w samolotach urządzenia żyroskopowe, nie patrząc w ogóle na boki albo wlatując na przykład w chmurę, byli w stanie bardzo dokładnie powiedzieć, no na przykład w jakim kierunku lecą, jaki jest poziom skrzydeł i tak dalej, i tak dalej. Swoją orientację względem orientację ziemi. Mieli w przestrzeni i za to odpowiadają żyroskopy. Mhm. Takim żyroskopem może być na przykład koło rowerowe, które jak się rozkręci do odpowiedniej prędkości, to ono utrzymuje pion. I można zrobić taki piękny eksperyment. Ja ten eksperyment robiłem, polecam każdemu. Jak weźmie się rower, nie wsiądzie się na ten rower, tylko złapie się za siodełko i za kierownicę i polecam państwu pobiec trochę, tak nawet trochę emocji, puścić i ten rower się nie przewraca. On tak długo, jak ma odpowiednią prędkość, on jedzie prosto. Utrzymuje pion jak gdyby sam z siebie. Ten rowerzysta mu do niczego nie jest potrzebny. Ale jak się wszystko doliczy, masę rowerzysty, masę roweru, to okazuje się, że ten efekt żyroskopowy, on jest troszeczkę, to jest troszeczkę za mało, żeby rzeczywiście nas utrzymać w pionie. I to, co jest kluczowe, to, że my w rowerach i nie tylko w rowerach, mamy odpowiednio skonstruowany układ kierowniczy. I kluczem jest to, żeby sobie zdać sprawę, że przedłużenie osi skrętu kierownicy styka się z podłożem o kilka centymetrów przed punktem styku koła z drogą. Dobrze. To można sobie narysować. Jakby tak przedłużyć linią prostą widełki. No właśnie, ten widelec zawsze jest trochę zakrzywiony. Tak, ale jakby go przedłużyć do ziemi i zobaczyć, gdzie jest punkt styku koła z ziemią, one się nie nachodzą. I to jest kluczowa sprawa. Dlatego, że my jadąc na rowerze, lekko przekrzywiając się na powiedzmy lewą stronę, automatycznie skręca nam też w lewą stronę lekko kierownica. To powoduje, że zaczynamy poruszać się chwilowo po łuku, skręcając w lewo. I wtedy pojawia się siła odśrodkowa, która nas odgina w prawo. Czyli tak naprawdę... Jak ona mnie raz odgięła, proszę pana. Że pan zobaczył z bliska podłogę? Tak. Okej. Okay. Patrząc na jazdę na rowerze odpowiednimi urządzeniami, odpowiednimi kamerami, dojdziemy do wniosku, że my wcale nie jedziemy po linii prostej. Tak naprawdę my jedziemy zygzakiem. Raz w lewo, raz w prawo. I siła odśrodkowa nas odgina zawsze w przeciwną stronę. Czyli w największym skrócie mamy trzy efekty, I one wszystkie w sumie trzy powodują, że jazda na rowerze jest możliwa i że utrzymujemy ten pion, a w zasadzie ten pion się utrzymuje w pewnym sensie za nas przez to, że koła się obracają i przez to, że mamy odpowiednio skonstruowany układ kierowniczy. Proszę zapamiętać ten dzień. To jest ten moment, w którym jazda rowerem przestała być prosta. Dziękuję. Dziękuję. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. What I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way, so forget all your duties. Oh yeah, rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties. Oh yeah, on your marks, get set, go. Tu wchodzą takie dzwoneczki. Tak, bardzo ładne dzwoneczki. Ale my teraz ogłaszamy, że no już niestety zestawy i koszulka i kubeczki zostały rozdane. Pani, między innymi pani Alicja z Lipnika i pan Robert z Woli Grzymkowej otrzymuje jeden komplet i pan Tomasz z Czeladzi. Między innymi, bo więcej osób dostało. Gratulujemy. Pan redaktor się bawi kubeczkiem. Piękny kubek, naprawdę. Bardzo ładne. Sztuka fajna. Proszę nie stukać. Proszę nie stukać. Dobrze. Może pan szaleścić. Proszę sobie poszaleścić, stukać kubkiem nie. Już mogę? Może pan, prowadź. Projekt Tata. Czyli Krystian Hanka też w pięknej koszulce, co widać. I słychać. Na Facebooku. Bardzo państwu dziękujemy za komentarze. To piękne słowa, naprawdę. Wzruszyłem się, ledwo zdążyłem. Pan redaktor pięknie przed chwilą dzwonił dzwonkiem rowerowym. Na szczęście nie zębami, ale o zębach dziś powiemy. Chcemy mieć piękny uśmiech na wiosnę? Chcemy. Chcemy do pani dentystki wpadać jedynie na kontrolę i żeby zapytać, jak mija dzień? Oczywiście. No to dbajmy o zęby, tym bardziej, że ciągle powtarzamy to naszym dzieciom. A z nimi czasem wystarczy chwilę nad tym popracować, bo często nie doceniamy maluchów. Tak mówi stomatolog Agata Orzechowska z warszawskiej kliniki ANAM. Przekładamy na dzieci nasze lęki, nasze jakieś ograniczenia, ponieważ sami już do tego mycia zębów mamy taki ambiwalentny stosunek, to z góry zakładamy, że dzieci mają taki sam. A tak kompletnie nie jest. Przykładem tego są przeróżne dziedziny życia, nauka języków, w ogóle nauka, ciekawość świata. Dzieci lubią myć zęby, oczywiście pod warunkiem, że nie jest to groźbą, prośbą, karą i nie wiadomo czym. Jeżeli wokół tego jest stworzony fajny rytuał, to jest to fajna zabawa. A konkretnie? No, wiele jest sposobów, ważne tylko by dostosować je do wieku. Może być śpiewanie piosenki, może być wspólne rodzinne mycie zębów, może być poprzedzone łaskotaniem, może być w trakcie, nie wiem, opowiadania jakiejś bajki. Te sposoby też się zmieniają wraz ze wzrostem dziecka. Jak ma 8 miesięcy, to otwiera buzię i w ogóle jest przeszczęśliwe, a około 2 roku życia zaczyna się standardowe nie. To nie jest nie, które wynika z tego, że nie będę mieć zębów, tylko nie będę robić tego, czego właśnie ode mnie oczekujesz. No bo z ręką na sercu, ilu z nas pod przymusem wykona porządnie swoją robotę? A? Czasem trzeba zaczekać po prostu chwilę. Co do zasady, dzieci dobrze wprowadzone w temat czują fantastycznie odpowiedzialność za wiele zadań, jeśli potraktujemy maluchy poważnie. wymyślanie jakiejś niestworzonej historii o kosmitach, którzy przyjadą i zabiorą mu coś tam. Nie, oczywiście nie musimy od razu dwulatka obładować wiedzą o bakteriach i patogenach i metabolitach. Natomiast jak najbardziej wytłumaczenie dziecku, że jest odpowiedzialny za swoje zdrowie, za swoją jamę ustną, że zęby muszą być zdrowe, bo jeżeli chorują, to mogą być takie i takie, takie konsekwencje. Naprawdę przynosi efekty. Jasne, że są lepsze, gorsze dni. Czasem jest tak, że to po prostu nie jest teraz ten moment na umycie zębów. Czyli na przykład mama, ale ja teraz rysuję. Dla dziecka to jest super ważne, że ono właśnie w tej sekundzie rysuje. Robienie tego na siłę prowadzi do zupełnie odwrotnych efektów. Jeżeli raz dziecko nie umyje zębów przed snem, bo jest bardzo źle, bo bardzo płacze, bardzo nie chce, też się nic nie stanie. Dzieci też potrzebują tego marginesu. Tylko podkreślę czasem, tak? Raz na kilka miesięcy, nie raz na kilka dni. W ogóle ta psychiczna strona moim zdaniem jest kluczowa. Tę odpowiedzialność widać często nawet wtedy, gdy sami wolelibyśmy już przymknąć oko i zakończyć przedłużane w nieskończoność wieczorne rytuały, nawet jeśli tuż przed snem córka jeszcze pochłonęła małe co nieco. Przyznaję, że czasem myślę sobie, dobrze, zjadłaś ogórka, idź już po prostu spać i co słyszę? Mamo, ale jeszcze trzeba umyć zęby. O Boże, co ja zrobiłam? Natomiast właśnie takie rzeczy jak ogórek, to jest w zasadzie woda. Nie ma cukrów, nie ma w ogóle węglowodanów, które są najlepszą pożywką dla bakterii. Generalnie rzeczywiście jedzenie twardych pokarmów to też jest po pierwsze zawsze jakiś sposób delikatnego samooczyszczania, mechanicznie pocieranie twardego pokarmu o powierzchnię zębów, a po drugie też wpływa bardzo korzystnie na rozwój w ogóle układu mięśniowo-stawowo-kostnego, także super. Ale z jabłkiem już nie, bo jabłko zawiera cukier, więc po jabłku zęby myjemy, a dobrze nauczone choćby na specjalnych zajęciach maluchy, nauczone dbania o zęby, dbają potem sumiennie o zęby całej rodziny. Potwierdzone info. Dziękujemy bardzo. To Krystian Hanke. Spotkamy się? Tak, oczywiście. Spotkamy się, tak. Przed ósmą, proszę pana. Trochę się zagubiłem. W dniu radia. Trochę się zgubiłem tutaj w lewo, jeśli teraz wejdę, tak? Korytarzykiem przez dziedzińczyk i potem zgubiłem się, bo Zosia dzwoni. Dzień dobry, jestem Zosia. Jako że mam dzisiaj urodziny, chciałabym pozdrowić całą trójkę i panów też. O, właśnie dlatego się zagubiłem. Z wrażenia się zagubiłem, proszę pana. Pięknie panu w tej koszulce. Pięknie panu w tej koszulce. I nawzajemnie. Nie pamiętam od kiedy tak mnie nagle pokochał świat, wyciągając wciąż z biedy całą masą bezcennych rad. Ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i z różnych stron. Stale w buczach mi buczy jednostajny, piskliwy dom. Szanuj czas i pieniądz, zęby my. Dla zwierząt, one też kochać ciebie chcą. Zapraszamy do reklamy. Skąd się bierze zimne powietrze w klimatyzacji? To Chuck Norris robi. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję Business. Teraz kompaktowy i pojemny Fiat Fiorino Business z klimatyzacją. Już za 29 990 zł netto. Wersje Business dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Romuald Wójcik. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyroki Wojewódzkiego Sądu uchylające grzywny nałożone przez Komisję Weryfikacyjną na prezydent Warszawy za niestawianie się. 5-1. NSA kolejny raz potwierdził, że komisja nie może karać prezydenta Warszawy grzywnami za nieobecność na rozprawach. Komisja jest niekonstytucyjna i będę się odwoływać od jej bezprawnych decyzji, napisała na Twitterze Hanna Gronkiewicz-Walc. Wiceszef komisji Sebastian Kaleta ocenia, że zgodnie z orzeczeniami sądów administracyjnych Hanna Gronkiewicz-Walc, nie stawiając się przed komisją, łamie prawo. Gdański IPN wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie zachowania pracownika Instytutu Piotra Szubarczyka. Po publicznej dyskusji, która przerodziła się w kłótnię, użył on w mediach społecznościowych słów swołocz i tchórzliwe kanalie. W miejscowości Czarne na Pomorzu podczas spotkania dotyczącego budowy pomnika żołnierzy wyklętych między Szubarczykiem a uczestnikami konsultacji doszło do kłótni. Gubernatorzy trzech stanów przy południowej granicy USA, Arizony, Nowego Meksyku i Teksasu oraz Karoliny Południowej rozpoczęli rozmieszczanie gwardii narodowych na granicy z Meksykiem. Prezydent Donald Trump w ubiegłym tygodniu wezwał gubernatorów, by skierowali gwardię do ochrony granicy w ramach przeciwdziałania nielegalnej imigracji i przemytowi narkotyków. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Pojawiło się światełko w tunelu w sprawie wojny handlowej Waszyngtonu z Pekinem. Prezydent Xi Jinping zasygnalizował chęć polubownego zakończenia sporu ze Stanami Zjednoczonymi. Chiński przywódca obiecał zwiększenie importu, rozluźnienie restrykcji udziału zagranicznych firm w sektorze finansowym i przemysłowym, obniżenie ceł na samochody i inne produkty. Xi Jinping skrytykował zimnowojenne myślenie i izolacjonizm, jak to określił, które jego zdaniem nie przystają do współczesnego zglobalizowanego świata, gdzie interesy poszczególnych krajów są ze sobą połączone. Za chwilę o tym, jak te słowa przyjęli inwestorzy. Fundusze zamknięte powinny być tworzone tylko dla znanych z imienia i nazwiska bardzo bogatych inwestorów albo wprowadzane na giełdę. Takie stanowisko wynika z ostatnich działań nadzoru, informuje Puls Biznesu. To nie jest wytykanie mniejszych lub większych potknięć formalnych, to zmasowany atak na fundusze inwestycyjne zamknięte, tak zwane FIZy. Tak ostatnie działania Komisji Nadzoru Finansowego oceniają przedstawiciele TFI. Czytamy w artykule, a więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Czas na informacje rynkowe. W Stanach Zjednoczonych solidne wzrosty. Indeks Dow Jones wzrósł o 1,8%, S&P zyskał prawie 1,7%, technologiczny Nasdaq prawie 2% na plusie. W Hongkongu giełda 0,9% na plusie, ale Seul już 0,2% pod kreską, traci także Tokio 0,3%. Złoty o poranku nieco mocniejszy, czyli waluty tanieją. Euro kosztuje 4,19, dolar po 3,39, funt po 4,81, a frank szwajcarski po 3,54 zł. Sytuację na rynkach specjalnie dla Trójki tłumaczy Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Akcje na światowych giełdach i waluty rynków wschodzących złapały wiatr w żagle po tym, gdy pojawiła się nadzieja na kompromis w sporze handlowym pomiędzy USA i Chinami, oddziałującym daleko poza te dwa kraje. Dziś inwestorzy będą śledzić Twittera, by ocenić, czy optymizm ma realne podstawy. Ci, których interesuje kurs złotego, czekają na popołudniowy komunikat Rady Polityki Pieniężnej. Zapowiedź podwyżki stóp procentowych wzmocniłaby polską walutę, ale przy uparcie niskiej inflacji szanse na to są bliskie zeru. To właśnie w mediach społecznościowych, zwykle na Twitterze, że amerykański prezydent przedstawia ważne poglądy na sprawy międzynarodowe. Donald Trump wielokrotnie już w internecie informował o decyzjach Białego Domu dotyczących wojny handlowej z Chinami. To ja zupełnie pokojowo poinformuję, że kolejny serwis informacji ekonomicznych w Trójce po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Redaktor bez koszulki, ale znaczy bez tej koszulki, generalnie w koszulce. W koszulce, potwierdzam. Pan w takiej czerwonej z pięknym napisem. Proszę bardzo. Rozumiem, że kolega po południu, po 16. Bardzo możliwe. Proszę czekać, oglądać, damy znać. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Od Pomorza i Wielkopolski przez centrum Mazowsze po Podlasie przelotnie popada. Po południu także na Podkarpaciu, a i w Sudetach też sobie popada. W centrum możliwe za to burze. Wiatr umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz porywisty. 11 stopni w Trójmieście, 14 w Białymstoku i Łomży, 19 w Świnoujściu i w Bydgoszczy, do 21 w Łodzi, Opolu, Bielsku-Białej, Tarnowie, Zamościu i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia, w salonach Toyoty rozpocznie się finał wyprzedaży rocznika 2017 i potrwa tylko do soboty 21 kwietnia. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni, kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017, zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne będą w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. I ten mój brzuch...

Zapraszamy do Trójki. O radiach porozmawiamy. Pionier, Szarotka czy Beethoven. Takie piękne nazwy miały stare radia lampowe. Przed nimi były jeszcze radyjka kryształkowe. Może Państwo pamiętają. A dziś radio często jest niewidoczne, schowane gdzieś głęboko w smartfonie czy też w komputerze. No takie czasy. A tymczasem proszę nie regulować odbiorników. To było coś naprawdę magicznego. Klawisze, ogromna skala, gdzie można było po tej skali podróżować. Kolekcjonerka starych odbiorników radiowych Elżbieta Korczyńska. Proszę, Luksemburg, Warszawa, Moskwa, klawisze, piękny materiał, który przykrywał głośnik, no i tam to magiczne oko, które się świeciło, to naprawdę budziło wyobraźnię i tak się stało, że to radio trafiło do mnie. Niestety myszy zjadły fale długie i średnie i ono tak naprawdę już nie gra. Czy to jest prywatne muzeum, czy pan jest tam kustoszem? To jest taka moja kolekcja. Eugeniusz Szczygieł, właściciel kolekcji odbiorników radiowych Tarnowskie Góry. Od chyba 40 lat. Dlaczego radio, a nie telewizor? Telewizory też trochę zbieram, ale radio przede wszystkim. A czym radia są dla pana ciekawsze od telewizorów? Bo radio mają, jak to się mówi, duszy. A gdzie ta dusza jest? W magicznym zielonym oczku, w skrzynce drewnianej, w tej skali, w tych gałkach. Wszyscy kochamy radio, każdy na inny sposób. Ty ukochałaś sobie odbiorniki, zanim jeszcze zaczęłaś pracować w radiu. Jeszcze w szkole podstawowej, podczas lekcji fizyki o falach radiowych, było niesamowite doświadczenie, takie pierwsze radio zrobione własnoręcznie. Później w czasie wakacji na wsi zobaczyłam radio Beethoven. Zobacz, tutaj to radio właśnie stoi. Człowiek sobie wyobraża, jak to było, jak kiedyś ludzie zasiadali przed takim radioodbiornikiem. Były sobie kotki dwa, kotki dwa. A na czym polegało radio kryształkowe? Bardzo prosty odbiorniczek, nie miał żadnych lamp w środku, był tylko kryształ, siarczek ołowiu, czyli galena. I ona wykazuje właściwości półprzewodnika, czyli jak się do tego kryształka doprowadzi drucik, tworzy się półprzewodnik i to zaczyna grać. 17. I doszło coś z szóstki? Panowie to dużo słuchają radia, jesteście trochę skazani. Tak, no i siedzi, to się słucha oczywiście. Bardzo lubię słuchać muzyki, no chyba, że pasażer nieraz nie chce, bo mu tam no, nie pasuje, dzwoni przez telefon czy coś. Generalnie bez radia nie ma życia. Dzień dobry, czy mogę pomóc? Dzień dobry, proszę pani, chciałam zapytać o radio cyfrowe. Czy są takie z wyświetlaczami też? Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,8. Aha. Cyfrowe radio z anteną teleskopową do odbioru analogowych i cyfrowych stacji radiowych. Czy jakieś dodatkowe funkcje on ma? W odbiór ponad 20 tysięcy stacji radiowych. W nowoczesnych samochodach mamy radia, które mają i FM, i DAB, system cyfrowy. A jak nie mamy samochodu na przystanku autobusowym, możemy sobie słuchać w smartfonie. Zaimplementowana taka aplikacja, która umożliwia odbiór radia FM-owego. Inżynier dźwięku Artur Jóźwik. Teraz mamy radio internetowe. Możemy słuchać radiostacji z całego świata. I sam odbiornik zaczyna ginąć, bo zaczęliśmy od kryształku, a teraz odbiornik w sensie obudowy ginie. Przez to, że technologia idzie tak bardzo do przodu, teraz wszyscy raczej na słuchawkach i słuchają tego, co chcą. Słucha się w różnych sytuacjach, pod prysznicem, jedząc na rowerze, biegając. Także radio jest wszędzie i oby tak było. I o właśnie o to chodzi, panie inżynierze. W Dniu Radia krótką historię radioodbiorników przypomniała Ewa Dudzińska. My pytamy państwa o ulubiony radioodbiornik, który państwo pamiętają, być może z dzieciństwa. 227@polskieradio.pl. Pani Agata napisała: za pierwszą wypłatę kupiłem Radio Śnieżka w 1984 roku za 1300 zł. Grało 20 lat. No i oczywiście cały czas Trójka. I bardzo dobrze, niech tak pozostanie, pani Agato. 71335 SMS-owo. Jeden z najbardziej radiowych utworów, moim zdaniem. With all Takie mam wrażenie, że to jeden z najbardziej radiowych utworów świata, Van Halen. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Radia. Nie wiem, czy już panu życzyłem. Nie, jeszcze nie. Z tego miejsca, korzystając i okazji, chciałem złożyć panu serdeczne życzenia z okazji Dnia Radia. Przyjmuję. Nie ma za co. Trudno. Pan podprowadzi sprawę, rozumiem. No bo teraz o muzyce będzie. Dobrze. A wczoraj ten utwór bardzo często był wykonywany przez kibiców jednej drużyny w czerwonych koszulkach, tak jak my dzisiaj. Co najmniej dwie okazje będą do zaśpiewania tego. Czasami myślę sobie, że mistrzów. Dobrze, że tego Egiptu nie wylosowaliśmy, ale to, co wyprawiał Mane, no to też nie jest Mane wylosowaliśmy. Prognostykiem przed mundialem w Rosji. Muzyczny rozkład jazdy. Proszę bardzo. No, bo Mane to Senegalczyk, z którym się będziemy mierzyć, a właściwie nasi obrońcy. A my... Zdaje się, że Kamil Glik będzie miał właśnie przyjemność najbardziej. Twardy orzech do zgryzienia. Ale on sam jest twardy. A my do muzyki, świata muzyki przechodzimy. Kamas i Washington zapowiada rychłe wydanie nowego albumu. Kalifornijski saksofonista, który 3 lata temu szturmem zapewnił sobie miejsce w historii muzyki, publikując entuzjastycznie przyjęty 3-płytowy debiut, The Epic. Epic, niech będzie lepiej. Tym razem przygotował album zawierający... ledwie 2 płyty. Heaven and Earth, czyli niebo i ziemia, taką dychotomię przedstawia artysta, tłumacząc. Ziemska część reprezentuje świat, jaki widzę zewnętrznie, świat, którego jestem częścią. Niebiańska część reprezentuje świat, jaki widzę wewnętrznie, świat, który jest częścią mnie. Album ukaże się 22 czerwca, a już teraz dostaliśmy po jednym utworze z obu części. Stronę ziemi reprezentuje utwór Fist of Fury, który właśnie słyszymy. Thank you. A ktoś powie, że to może bardziej niebiańska strona, to ja tylko dodam, gwoli ścisłości, że niebiańską stronę reprezentuje utwór The Space Traveler's Lullaby. Ale to jeszcze przez chwilę tę ziemską. Widzę, że redaktor, którego jednak słuchaczki uważają za nieziemskiego redaktora, taką ziemską poczuł dobrze. Pan do mnie rozmawia? Przepraszam, bo... To ja tylko dodam jeszcze w takim razie, że wydaniu albumu towarzyszy trasa koncertowa, w ramach której Kamasi Washington wystąpi dwukrotnie w Polsce. 22 maja w krakowskim klubie Studio, dwa dni później w warszawskiej Stodole. Ładna to muzyka o poranku, zwłaszcza w takim dniu świątecznym. Troszkę sobie siestę może zrobiliśmy o poranku, ale czemu nie? Dlaczego nie? Kto zabroni w dniu świątecznym? A Lindsaya Buckinghama posłuchamy dzisiaj solo. W tym utworze. A dlaczego? Dlatego, że został zwolniony z Fleetwood Mac. A jak się to odbywa? Bo to jest taki formularz, że się otrzymuje. Najpierw wzywa się na dywan chyba. Ale kto? Szef. A, rozumiem. No i gdybym był złośliwy, powiedziałbym, tak się kończy prośba o podwyżkę, w nieodpowiednim momencie złożona, ale Lindsay Buckingham już odchodzi z Fleetwood Mac, proszę się nie martwić. Amerykański gitarzysta dołączył do brytyjskiego zespołu w roku 1975, świetny rocznik. To on i jego sympatia Stevie Nicks, która razem z nim dołączyła do nich, w głównej mierze odpowiadają za ówczesną zmianę brzmienia zespołu i w rezultacie sukces płyty Rumors, która rozeszła się do dziś w ponad 40 milionach egzemplarzy. Na skutek personalnych konfliktów Buckingham odszedł z Fleetwood Mac w 1987 roku, by powrócić 10 lat później, a na najbliższej trasie koncertowej, mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale aż dwóch muzyków będzie starało się go zastąpić. To Mike Campbell z zespołu The Heartbreakers, to nawet jego, oraz Neil Finn z The Crowded House. Będą starali się, myślę, że mocno. Lindsay Buckingham jeszcze przez sekundę, bo za chwilę będzie bardzo ciekawa informacja. To taka zagadka w zasadzie. Co łączy Davida Bowie, Kurta Cobaina, Johna Lennona, Leonarda Cohena i Serge'a Gainsbourga? To wokaliści. Brawo. Ale nie tylko to. Wiele można by wyliczać, a do tej wyliczanki dochodzi fakt, że ich odręczne pismo posłużyło do stworzenia czcionek. Są one do pobrania za darmo ze strony songwritersfonds.com. Przy ich tworzeniu wykorzystano listy i notatki muzyków. W zamyśle twórców mają one pobudzić wyobraźnię autorów nowych tekstów piosenek. No i żadna z czcionek nie posiada polskich znaków, co jeszcze można zrozumieć, bo żaden z tych artystów po polsku nie pisał. Ale czcionka o nazwie Serge nie umożliwiałaby nawet samemu Serge'owi napisać całego tekstu tego utworu. Ale jak napisał redaktor Gil, i słusznie, darowanej czcionce w francuskie akcenty zaglądać nie będziemy. Oczywiście, że tak. A w związku z tym, że mamy taki dzień, w którym kochamy radio... O, miłość. Comme la vague irrésolue. Je vais et je viens. Entre tes... Je viens entre tes bras et je me